Capitolul 23. Toamna era splendidă și un fel de abur transparent dădea pominilor desfrunziți și drumurilor așternute cu frunze roșcate, evanescența lucrurilor ce se pierd în infinit. Ioanide, cu șapca pe cap, însoțit de Dragavei și de Păducel, se plimba cu mâinile la spate în cartierul nou, pentru muncitori, în curs de construcție. Dragavei îi se releva lui Ioanide ca un om extraordinar. Acest fost simplu lucrător avea viziuni și decizii, după părerea sa, geniale. S-ar fi zis că Dragavei își pierde vremea osios, prezidând cu mâinile în buzunare ședințe fără sfârșit și deodată urnea o armată de oameni și organiza întreprinderi complicate ce ar fi zăpăsit pe oricare altul, punând în mișcare totul cu harta și cu planificarea înainte. Ioanide, care ridicase în linii generale proiectul cartierului, uitase de el când Leu veni râzând de entuziasm. Ați văzut, tovarăși arhitect, orașul nostru? Ce fel de oraș? Cartierul muncitoresc pe care l-ați proiectat dumneavoastră. A răsărit așa într-o noapte din pământ? Zău, tovarăși arhitect, a răsărit, veniți să vedeți. Ioanide ieși din casă așa cum se găsea și se luă după el. Imensul cartier, năpădit de buruieni înainte de a se ivi, era de nerecunoscut. Se ridicau aici și acolo munți de cărămizi, dealuri de saci de ciment puși pe rogojin, geme mari de vergi de fier pentru beton armat, suluri de carton gudronat, mobile de bitum, sive de grinj, cutași, scânduri. Camioane automobil treceau neîncetat și lăsau materiale în felurite puncte ale șantierului, iar căruțe nenumărate cu pământ, cele mai multe mânate de femei și tineri, treceau în goană spre o groapă apropiată, unde aruncau încărcătura. În vreme ce în unele locuri se punea acoperișul, într-altele se săpa temelia sau se lucrau fundațiile, turnându-se beton între doi pereți subțiri de cărămidă. Ce se construiește aici, în acest efect? Întrebă în glumă Ioanide Peleu. Templul Dianei? Gândul lui Ioanide mergea fără voia lui spre Micaela. În fond era entuziasmat. Extensiunea șantierului, cu diseminarea în puncte felurite a mormanelor de cărămidă, se dă impresia unei acțiuni arhitectonice colosale, deși de fapt era încă modestă. Sensibil la ideea ridicării unui oraș dintr-o dată, Ioanide a avut sentimentul hiperbolic că visul lui se înfăptuia, că un nou Petru cel Mare fundează un nou Sankt Petersburg. Pe urma, ca tehnician, se dădu seama de iluzie, admise totuși măreția vastelor șantiere. Erau câteva zeci de străzi axate pe două largi bulevarde. Câteva străzi erau terminate cu clădirile cu mari magazine și apartamente înșiruindu-se de la un capăt la altul. În curțile respective zăceau căzi de baie, chiuvete, radiatoare de calorifer. Mai toate erau asediate de mașini bizare, elevatoare de tot soiul, care transportau pe bandă rulantă nisip, ciment. Un număr foarte mic de salahori și de lucrători lucrau pe șantier, totul părea a se înălța în chip spontan. Un grup de tineri arhitecți trecură pe lângă Ioanide și îl salutară cu mult respect. În urma lor a apărut și Dragavei însoțit de Păducel. Leu dispăru. În cât timp, întrebă Ioanide, crezi că se va termina construcția șantierului? Păi, zise Dragavei simplu, după socotera noastră, toamna viitoare, cel mult în primăvara cealaltă, totul e gata. Ioanide aruncă o ostire globală asupra întregului spațiu presărat cu munți de cărămidă, privi apoi drept în ochii lui Dragavei, pe care îi găsi modest și hotărât, și înțelese că lucrul avea să se înfăptuiască neapărat. Atunci început să examineze, plimbându-se cu Dragavei, stradă cu stradă, clădire cu clădire. Proiectul său fusese urmat în tocmai cu anumite simplificări în privința unor decorații ce n-ar fi fost încă potrivite pentru locuința de o frumusețe sobră a unor oameni ai muncii. Ioanide avea propensiunea de a vedea totul la nivelul templelor și palatelor și, deși urând ornamentele și complicațiile, ar fi fost peste tot blocuri de granit ori de marmură. Totuși, dacă toate cerințele de ordin domestic fuseseră satisfăcute, totalul realiza în tocmai aspirațiile artistice ale lui Ioanide și impresia când intra în cartier nu era a unei suburbii de locuințe ieftine, ci a unui peisaj arhitectonic, cicluit pentru plăcerea ochilor și pentru a stârni un unic sentiment. Clădirile erau corpuri de un stil simplu, în alb, ocupând pe bulevard de spațiul între două străzi, aveau trei caturi și un portal cu arcadă sau cu fronton la parterul pus pe un soclu scurt, cu mici ferestre luminând subsolurile, între ele, pe străzi, se afla un spațiu egal, despărțitor, ducând spre curți interioare, vaste ca piața San Marco. Curțile din față erau simple peluze, abia despărțite de trotuar printr-un zid foarte scurt. Corpurile mai întinse în longitudine decât în înălțime păreau dispuse la distanțe egale pe un covor imens de iarbă, iar strada, lărgită prin cele două peluze, căpătase o luminoasă vastitate. La aceasta se adăuga un nou efect vegetal. Pe o singură parte a străzii, la limita între peluzele curților și trotuar, se înșirau copaci înalți, castani, plopi, sălcii, ridicându-se pe toată dimensiunea blocurilor. Sălciile, din cauza spațiului liber, creșteau în sus, pulverizându-se în altitudine. Ioanide procedase astfel ca să nu acopere perspectivele albe ale corpurilor de case și să dea o senzație de liniște și bucurie. S-a terminat, amice, zise el către Dragavei, cu individualismul burghez. Ici o fortăre stătrucată din coace cotei genglezesc, un oraș și o compoziție muzicală. Într-adevăr, în acea seară, gândindu-se la cartierul pentru muncitori, Ioanide cântă din vioară numai muzică clasică alegră. A doua zi se reîntâlni cu Dragavei, mereu însoțit de păducel. Acesta crescuse vizibil, devenise liniștit și meditativ și mânca din ochi pe Ioanide pe care l-adora. Asculta cu sfințenie tot ce spunea acesta și Dragavei împărtăși că păducel se hotărâse să urmeze la terminarea școlii medii arhitectura. La cultul pentru Ioanide al băiatului, Leu contribuise considerabil. Ioanide văzu că la încrucișarea bulevardelor, în mijlocul cărora ar fi trebuit să fie peluze cu flori, căci aceste mici bulevarde fără tramvaie ar fi constituit de fapt un parc, muncitorii săpau o groapă lungă, iar căruțele cărau pământul. Dar aici ce faceți? Se mira arhitectul Uituc. Facem fântâna din proiectul dumitale, zise Dragavei. Ei, observă Ioanide ascunzându-și plăcerea, cum văd eu, nicio finețe nu vrei să o pierzi pentru oamenii muncii. Nicio finețe, spuse fără emfază Dragavei. Fântâna răcorește aerul, purifică atmosfera. Ludovic al XIV-lea făcea palate, grădini imense, canale cu jocuri de apă numai pentru plăcerea lui personală. Noi vrem să încăptim toate astea pentru cei ce muncesc. Fântâna lui Ioanide era de fapt un mare bazin oblong, cu o creastă puternică de jeturi de apă în mijloc și o semnedenie de țâșnituri pulverizate din margini spre interior. Arhitectul cugetase fântâna cu grupuri sculpturale, însă aceste elemente fusese răsuprimate ca prea scumpe și somptuoase. Când ajunse acasă, Ioanide puse în mișcare cele 100 de jocuri de apă ale bazinului său. De ce ai dat drumul la J2-uri? Îl întrebă Elvira. Pentru că orașul acesta va începe în curând să cânte. Ioanide mai avu în această toamnă o satisfacție. Cu aceeași repeziciune fu ridicat palatul tinerimii, în care avea să se adăpostească gliptoteca. Plănuise un monument clar și plin de zveltețe și având, și avusese mereu în gând acropolea cu propiuileele și partenonul, perspectiva în terase. La început propusese executarea monumentului la cotroceni, rezemată de o râpă, spre a avea la îndemână două niveluri deosebite, dar îi se obiectă că râpile în București, fiind de lut, sunt friabile. Atunci Ioanide proiectă monumentul pe o peluză imensă, făcând din parterul, cam în maniera Luvrului, un stilobat masiv, pe care așeză în stânga și dreapta două logia, cu câte patru coloane ionice de fiecare latură, asemeni propileelor sau porticului cariatidelor. Cele două tinde erau unite în fund printr-o colonadă frontală, totul compunând o potcoavă de colonade. Arhitectul visase să alterneze coloanele cu cariatide. Proiectul păruse prea pretențios. În intrândul dintre cele două logia laterale, o scară monumentală, începându-și suișul cu mult înaintea fațadei, se insinua și conducea spre un portal grandios cu un fronton sobru deasupra. Prin el pătrundeai de-a dreptul într-o sală nemăsurată cu luminator, în care urmau să se facă manifestații tineriști de masă pe vreme de iarnă. Cele două porțiuni ale peretelui fațadei, dintr-o parte și alta scării, erau prevăzute cu mari nișe în care s-ar fi așezat câte o statuie. La capetele exterioare ale balustradelor scării erau prevăzute două statui gigantice simbolizând tinereța, virilă și feminină. Printre sculptorii tineri care luase răschițe ale trupului Dianei, era unul Tiron, căruia colegii îi ziceau Miron, în amintirea sculptorului grec. Ioanide punea mari speranțe în el. Tânărul vedea simplu și grandios, imitând în operele sale grația praxiteliană și forța michelangiană. Avea un ochi acut pentru frumosul corporal și idealiza în spiritul antic în acest sens că dădea la o parte nereușitele anatomice ale naturii. Ioanide nu și-a fi închipuit că Tiron se execute așa repede o statuie, având ca model pe Diana, și apoi nu se aștepta să o vadă încă la Palatul Tinerimii. Când Dragadei îl chemă, a avut o surpriză. Palatul, cu colonadele lui suprapuse masivului clădirii și cu scara monumentală, se afla acolo pe un parter de iarbă încă verde, acoperit cu frunze galbene. Două statui impunătoare, în ipsos deocamdată, se priveau față în față la începutul scării. Apropiindu-se de ele, Ioanide văzu că reprezentau un tânăr gol și o fată îmbrăcată cu o tunică scurtă ca de amazoană. Gâtul acesteia era lung, grațios și puternic, iar capul cu părul mărunt și gura infantilă denunța fără echivoc modelul. Era Diana în toată gloria ei, Diana vie cu cărnuri etern marmoree. Și statuia tânărului era totul simulacru al Mihaelei, ceva mai aspru. În drum spre casă, Ioanide încercă totuși o simțire neplăcută. Când Diana în aceeași zi veni la el, nu o îmbrățișă, nu o sărută, dar o mângâie ușor, trecându-i degetele prin părul negru. Ascultă, Diana, întrebă el, când ai pozat lui Tiron pentru statuia de la Palatul Tinerimii? N-am pozat deloc, răspunse inocent Diana. Când au venit toți, a făcut și el câteva schițe. N-ai fost în atelierul lui? Nu, zise calm Diana, privind cu ochi onești. Ioanide o bătu cu mâna pe obraz, apoi, după un răstimp, o mângâie ușor pe sub bărbie. Te cred pe cuvânt, însă lucrul e grav. Arhitectul spune aceste cuvinte pe ton glumeț. Tiron te iubește. De unde știi? Se miră Mihaela. De unde știu? Măgarul a făcut o operă remarcabilă și asta nu e posibil decât când un artist de talent e mistuit de o mare flacără. Te-a sorbit cu ochii, te-a visat noaptea, te-a pipăit cu mâinile ca Pigmalion statuia Galateei. Nu sunt vinovată? Nimeni nu e vinovat, nici tu, nici el. E o banalitate sublimă. Dante n-ar fi scris comedia lui fără Divina Beatrice. Sfântul Francisc n-ar fi cântat soarele și elementele fără Sfânta Clara. Vestita Artemiza a ridicat monumentalul mormânt soțului ei mauzoleu, fiindcă-l iubise. Cauza cauzală a acțiunilor umane este baza economică, cum spune Dragavei, dar cauza ocazională e dragostea, care e viața. Diana, șoptea arhitectul, Tiron nu e vinovat. Mi-a fi trebuit mie, tu sporești forțele mele morale. Nu pot să te cer pentru mine. Morala mea s-a schimbat. N-am totuși puterea de a învinge egoismul și a te privi liniștit cu altul. Voi face sforțări cu toate astea. Niciodată nu voi fi la altuia. Îl încredință foarte simplu Diana. Atunci Ioanide se ridică, merse și luă vioara de pe capacul pianului și începu să cânte focos sonata a cincea de Corelli, apropiindu-se din ce în ce de Diana. Când termină, dădu drumul viorii și ținu pe Diana strâns de umeri, fără a o săruta. Diana îl vesti că mâine avea să vină și ea mai târziu să-i arate copilul care crescuse mult. Într-adevăr, Mini sosi și se vedea că de acolo că era încântată de odras la ei, care se împuternicise, dădea semne de inteligență și râdea de orice, înnecându-se de hazul inexplicabil pe care îl făcea. Mini se păru lui Ioanide încântătoare. Ochii străluceau de fericire, liniile feței luau din pricina euforiei moliciuni în stil coregio. Ioanide o absolvi cu totul de clima ei și o privi cu înduioșare. Simțindu-se de plin stăpân pe sine, pentru întâia oară se purtă familiar cu ea și o tutui. Mini, zise Ioanide, am cunoscut odată, e foarte mult de atunci, o tânără fată care îți semăna ca o soră. Am iubit-o foarte mult. Și acum nu mai iubiți? Ba da, când închid ochii. Desigur, rectifică Mini, fata de altă dată trebuie să fie acum bătrână dacă n-a murit. Nu, zise Ioanide duios. Fata e mereu tânără, dar trăiește ca și adormită în visele mele. Numai eu îmbătrânesc. Este o novelă de Hoffmann, Die Bergwerke zu Falun, în care se vorbește de Ula, o femeie al cărui mire a pierit într-o mină. Peste 50 de ani, Elis Fröbom este scos din mină împietrit. El e tânăr, iar ea o babă. La mine este invers. După ce spus aceste cuvinte, Ioanide luă vioara și cântă în fața copilului și a mamei Versul de Jocelyn, de Benjamin Godard. Copilul râse tot timpul de încântare și mișcă degetele în direcția arcușului. Terminând și depunând instrumentul, Ioanide întinse pentru întâia dată mâna spre Mini și o mângâie ușor pe păr și pe obraz. Apoi o sărută pe frunte, repetând gestul cu copilul. Mini zâmbi transfigurată și două lacrimi se rostogolirea pe obraj. Arhitectul, tăcând ca să nu-și trădeze emoția, îi făcu din mână cu gingășie semn să plece. Cele două isprăvi arhitectonice, Ioanide Dragavei, stârniră o mare vâlvă care se revelă la o excepție dată de arhitect în scopul de a sărbători realizările recente. Salonul se umplu de constructori tineri, maestri și lucrători, intelectuali, în fine de devotația înfăptuirilor socialiste. Gaitanie însă, fără consultarea lui Dragavei și a lui Ioanide, strecură tagma lui. Nebănuind din cine se va compune asistența, Dragavei participă împreună cu Marioara. Se trezirea alături arhitecți, sculptorul Tiron, Mini și Mihaela, academicienii Cuculeț și Șaramet, Madame Farfara, Gaitani, Gulimănescu și Suflețel, Smărândache și soția lui, Babi Ghian, Șerica Băleanu cu Antoan. Șerica spera să se remarce și să reînvieze vechea ei mondenitate pe sol neutru. Dragavei, foarte supărat, își reprimă cu greu nemulțumirea. Te pomenești că ăștia au pretinția să construiesc socialismul. Vorbi el în șoapte către Marioara. Iar s-a amestecat tovarășul Gaitani. Se eviră toți familiarii Șerichi, regele Vaxanc cu fosta generaleasă Cernicev și mareșalul Cornescu, acesta din urmă având și o misiune artistică. Leu, îmbrăcat în haine negre, apăru cu aerul lui de student, dând ochii miră cu contesa de Werner Sternberg. Jocurile de apă ale lui Ioanide, luminate electric pe dedesubt și țâșnind în noapte ca niște erupții de perle, strâniră admirația tuturor. Se tot a fi remarcabil, recunoscu prințesa Băleanu. Smărândache pretinse că i-ar fi făcut chiar un canseu, dar inventa că Șerica avea destul tact ca să nu devină stridentă de la început. Cugetarea atribuită ei de Smărândache era următoarea. Focul entuziasmează și exaltă. Fluidele dau liniște și încredere. Dacă focul ar avea rostogolirea apelor, ar fi pentru om cel mai bun medicament moral. Și scara cu vitraliu și numeroasele bazoreliefuri, busturi, piese de sculptură, plăcură Șerichii. Colecția lui Ioanide crescuse considerabil, mai ales în capete de bărbați și femei, unele autentic grecești sau romane, altele copii de renaștere. Ioanide le așezase astfel pe console de marmură înfipte în perete, încât întregul dădea un efect decorativ foarte agreabil. Marea sală cu șemineu apăru în toată splendoarea ei sub reverberația lustrelor. Nu era aproape nimic schimbat, însă când ajungeai la capătul ei, de unde pe uși laterale vedeai în camere adiacente, rămâneai uluit de luxul lor simplu. Tablouri numeroase de mărime aproape egală, nu prea înghesuite pe pereți albi, se armonizau cu mobilele colecționate după înrudiri, într-un salon dominând stilul lui XVI, într-altul, stilul ampir. Câteva portrete vechi de dame române din prima jumătate a veacului trecut conferau interioarelor o notă autohtonă. Mari covoare persane erau întinse pe jos în aceste încăperi, caracterizate prin rarefierea mobilelor, fotoliilor, comodele, canapelele, fiind toate așezate lângă pereți și lăsând mijlocul spațios cu totul liber. Ioanide era un ansambler de mobile iscusit și un artist care știa să facă interioarele să vorbească sufletelor. Șerica, femeie fină, deși teatrală, amatoare de falsuri feudale, simți toată delicatețea acestor interioare de intelectual care se ferește de îngrămădeala brutală a caselor colecționarilor. O surpriză neașteptată produse Șerichii și Elvira, pe care nu cunoștea. Cu părul alb și tuns și cu fața tânără, înaltă, surâzătoare și tăcută, Elvira, într-o rochie de tafta neagră, ușor decoltată la spate, atât cât să se ghicească eleganța umerilor, nu făcea nimic spre a se remarca, dar se distingea îndată prin ținuta ei statuară, prin purtarea blândă și egală cu toată lumea și prin cumpătarea cuvintelor. Era complementul desăvârșit al lui Ioanide și din chipul liniștit și afectuos cum ea și Ioanide se priveau, toți cei care n-o cunoșteau înțeleseră rostul dominant pe care Elvira înjuca în viața arhitectului. Diana, a cărei frumusețe întorcea capetele, se intimidă și simți o secretă nemulțumire de sine, pe care, plină de grație, Elvira i-o risipi în parte, venind spre ea cu mâna întinsă și contemplând-o ca pe o minune a naturii. Leu strânse mâna puternic tovarășilor de șantiere și tuturor celor pe care îi considera devotați regimului, înclinându-se rece înaintea grupului aristocratic, dar când ajunse la Madame Ioanide, își pierdu cumpătul și îi sărută mâna. Nu trebuie, tovarășe Leu. El mustră Elvira cu multă gingășie. Convorbirea în picioare în salonul cel mare începu cu comentarii în jurul lui Hagienuș, despre care Smărândache împărtăși ultimele știri. Acesta pretinsese să-i se aducă la spitalul central un pergament ca să facă o epistolă a reginei Talestris. La obiecția că pentru a cumpăra pergament trebuie bani, Hagienuș scoase din buzunar o mică monedă bombată și strălucitoare, ce părea mai degrabă o medalie sau un buton de manșetă. Ce-i asta?" întrebă ironicul bolnav. Este un distacer de aur, bătut în timpul domniei mele. Eu am fost Alexandru cel Mare." Internul venind, examină piesa și a avut și impresia că e de aur. O fi aur," observă el, luând în serios pe Hagienuș. Dar nu e monedă. Cine are să primească asta azi?" Nu e monedă?" se supără Hagienuș, devenit brusc orientalist și numismat. Am cumpărat-o la o vânzare publică." Și capul ăsta e al dumitale?" întrebă ironic bolnavul. Nu e al meu, e al Atenei cu coif corintian, împodobit cu un șarpe, iar pe revers este Niche, Victoria, cu aripile lăsate în jos, ținând în mână o cunună și un stilis. Am avut monede frumoase în domnia mea, domnule doctor." N-are să o primească nimeni, mai bine păstrați-o," zise internul impresionat. Vă duc eu pergament dacă găsesc." Ia-o, domnule doctor, să ai amintire de la mine. Mă cunoaște toată lumea, sunt orientalistul Hagienuș." Spuneți că sunteți Alexandru cel Mare." Am fost, domnule doctor, uite, mă jur." Internul arătă distaterul lui Smărândache, cu care era prieten. Acesta îi ceru spre a controla afirmația orientalistului. Smărândache veni cu ea la recepția lui Ioanide și o arătă tuturor. Babigianu duse până sub ochi și suflă greu pe nări examinând-o. E autentică," decise el. Minune!" Nenorocitul," spuse Gaetani. E un savant strălucit. Trebuie făcut ceva pentru el. Poate se vindecă." Și îndată după această manifestație de sensibilitate, părăsi grupul și se îndreptă spre Diana. Sunteți răpitoare, o adevărată statuie elină. Maestrul Tiron v-a imortalizat, vă fericit din toată inima." Tiron era și el în apropierea Dianei, alții auziră ce spusese Gaetani și convorbirea în șoaptă continuă pe aceeași temă. E un scandal," zise sufletele în alt grup, trecându-și amândouă mâinile prin păr. Palatul Tinerimii e un monument intim care divinizează pe Mihaela în două ipostaze, ca efeb și ca femeie." Ești nedrept," protestă râzând Gaetani, care se apropiase de grup. Palatul e ridicat din ordinul guvernului. E o construcție de utilitate publică." Dar statuile?" Și ele, domnule, sunt simbolurile tinereții." Sunt portretele Mihaelei," observă supărat personal Gulimănescu. Orice artist," răspunse Gaetani, "a copiat natura. Domnișoara Diana e superbă." Lux asiatic, desfrut de colonade și ornamente bogate. Palatul Tinerimii este acropolea în miniatură, iar parcul pentru muncitori un Versailles. Se risipesc banii poporului." Dați-mi voie," interveni un arhitect tânăr. Maestrul Ioanide e contra oricărei risipe ornamentale. Teoria lui este. Frumosul rezultă din economia întregului, proiectat pe peisaj și coordonat cu celelalte unități apropiate. Cartierul muncitoresc e făcut din locuințe tip, costând minimul posibil. Iar propriile de la Palatul Tinerimii sunt destinate gliptotecii." Dar fântâna cu mii de sâșniri," exageră sufletel. Ce fântână?" râse tânărul arhitect. Un avuz simplu din beton care va răcori vara cartierul." Pentru ce se dărâmă," interveni și Gulimănescu, vila în care stă tovarășul Dragavei? E nouă, frumoasă. Asta nu e risipă?" Deloc," răspunse arhitectul. Vila nu poate adăposti decât o familie, pe când blocul tip ce se va ridica în locul ei va cuprinde 16 apartamente. Materialul de rezultat din dărâmare va fi folosit." Ioanide de departe vede agitația lui sufletel și bănuia că vorbea despre el. Sunt sigur," spuse el lui Dragavei, că sufletel și Gulimănescu ne declară dușmani ai poporului." Probabil," râse Dragavei, am aflat ceva ce nu știam. Vila în care locuiesc aparține unei rude a lui Gulimănescu, de la țară, poate chiar lui Gulimănescu însuși, care pune proprietățile sale pe nume străine. De aici tot scandalul." Mareșalul Cornescu, îmbrăcat în veșminte obișnuite, se așezase între timp la pian și se pregătea să desfăteze asistența cu muzică. Se auziră săsâituri, îndemnând la liniște. Cornescu cântă de asta dată din Chopin. Căutând din nou pe cineva care se întoarcă pațit vrea și neoferindu-se nimeni, Marioara Dragavei, după multă codire, se apropie de pian. Cum? Se miră Șerica Băleanu către Ervira. O lucrătoare știe să citească notele? Da, răspunse Elvira. Cântă chiar binișor la pian. Are un frate și o soră mai mici, explică Mii, și a pus un profesor să le dea lecții de pian. Însă copiii nu fac progrese mulțumitoare, neavând vocație. Atunci tovarășa Marioara Dragavei a simțit ea însăși chemarea muzicii și a început să învețe. Profesorul a rămas surprins de progresele ei. E decorată cu Ordinul Muncii, adăugă Gaetani. E o filatoare eminentă și o femeie de spirit. Încetul cu încetul, spuse Șerica, proletarii devin burghezi. Însă Dragavei auzise și răspunse calm, fără a privi anume pe Șerica, în momentul când Leon Cornescu arunca barba în toate punctele cardinale, mulțumind la aplauze. Proletarii nu devin burghezi. Ce, arta mai este astăzi un privilegiu? În fabricile noastre sunt echipe muzicale și artistice strălucite și avem o balerină admirabilă care e bobinatoare într-o întreprindere electrotehnică. O să o aducem odată la Palatul Cultural. Prințesa Băleanu lăsă capul în jos. Tocmai atunci apăru un cadru lușii cuclii, însoțită de contele Iablonski, acesta din urmă în haine negre, puțin ponosite, dar corecte. Ioanide a avut o tresărire, apoi porni spre ușa în întâmpinarea fetei. Elvira al urmă. Unde ai fost până acum? Deschise madame Ioanide brațele afectuos, în timp ce Ioanide tăcea cu ochii strălucitori. Am repetat, în curând dansez în lacul lebedelor. Cuclii ridică ochii sfioși spre Ioanide, întinzându-i mâna. Acesta nu-i o sărăță, dar i-o strânse, reținându-o îndelung între asta. I se păru că fata are puțină febră. Ținându-o astfel de mână, o aduse până în apropierea șemineului, arătând-o muțește celorlalți. Ioanide era foarte tulburat, se vedea asta după fixitatea cu care contempla pe cuclii. Acesta slăbise, sau mai degrabă căpătase un profil prelung și ilustruit ca de cameie, un aer inedit de melancolie dulce. Brațele și picioarele nu mai păreau așa de încordate. O transparență le dădea moliciune. Albăstrima ochilor se zărea de la distanță din cauza palorii feței. Numai părul înfulat amintea focul. Cuclul era îmbrăcată într-o rochie simplă, albastră, de satin de mătase, tăiată un vie și desfăcându-se la cea mai mică mișcare într-o umbrelă vastă. N-avea ciorap și picioarele erau vârâte de-a dreptul în pantofi mici, foarte decoltați, cu talpă subțire și tocuri de câțiva milimetri, în fond un fel de sandale. Smărându-o chioaia, o rugă să danseze și alții se asociare la această rugăminte. Toată lumea te admiră, voiește să te vadă dansând, rezumă Gaetani sentimentul tuturor și manifestă o curiozitate voluptoasă în așteptarea demonstrației coregrafice. Cuclii părea tristă și obosită, o lenevire inedită la ea îi încetinea mișcările altădată brusce. Merse la pianoforte și răsfoi distrată câteva caiete de note. După multe căutări și ezitări, alese valsul lent din Copelia lui Delib și-l întinse mareșalului. Acesta, după un scurt examen, început să-l descifreze. Cuclii nu fu mulțumită. Cornescu, obișnuit cu muzica glorioasă și alegră de tipul Mozart, punea o punctuație prea giocoză, în vreme ce balerina visa flutii. Un vânt ușor agita afară frunzele scorojite ce cădeau sonor pe pământ și huietul jocurilor de apă s-auzea din curte ca o prăbușire de cascade. Doamna prințesă, propuse atunci imprudentă soția lui Smărândache, repetând tare o insinuație a lui Prejveanu, execută admirabil valsurile. La cererea generală a grupului snobilor, Șerica Băleanu, după o codire foarte bine jucată, de fapt în mare parte sinceră, căci era uimită și intimidată de această societate, ignorată de ea până atunci, se așeză la pian și începu să cânte valsul într-un stil fluid și cu accente de violină. Cuclii stătu câteva vreme în meditație, apoi la reluarea frazei începu să danseze. Ținea ochii aproape închiși și capul dat pe spate, iar cu mâinile descria în sus niște semicercuri puternice, ca și când ar fi izgonit stoluri de păsări din fața sa. Întâi pășea înainte, ridicând alternativ picioarele în sus și desfăcând rochia de satin pe toată amplitudinea ei. Pulpelele erau goale și un mic tricou îi strângea cântecele plat. Apoi făcea piruete cu brațele întinse drept, valsând cu un partener imaterial. Era așa de ușoară, încât părea un goeland care aluneca pe aer fără a bate din aripi. Se învârtea astfel din ce în ce mai pasionat și, deși Șerica înceta să mai cânta, plutea încă, făcând ocolul salonului în muzica surdă a foșnetului rochiei. Ioanide o privea cu o încruntare ce trăda emoția lui și Elvira, Mini și Diana înțeleseră că în acele clipe ele nu mai însemnau nimic pentru el. În cele din urmă, încetinindu-și treptată rotirile, cuclii ateriză pe un fotoliu și deschise ochii. Vă fericit din toată inima!" strigă Gaetani. Sunteți o dansatoare fără pereche!" Minune!" confirmă Babighian. Când serata se termină, scurtată de altfel de nemulțumitul Ioanide și invitații începură să iasă, fântâna cu 100 de erupții cânta vibrant în tăcerea nopții. Preșbeanul declamă din Baudelaire Visul parizian. Domnule, se înflăcără Gaetani, e admirabil. Ioanide e un mare om, un bărbat plin de fantezie. Era atâta claritate din cauza luminiscenței apei, încât bazorilieful dat de Hagienuș se vedea limpede de la distanță cu inscripția Alexandros Chetalestris. E un om puțin comun, consimți Șerica Băleanu către Antoan și Gaetani. Da, strigă Gaetani, așa e. Când un astfel de om, își urmă ideea prințesa cu fața întunecată, ne trădează și trece de partea proletarilor, poziția noastră devine și mai dificilă. Pe câte știu, observa Antoan, arhitectul Ioanide n-a pretins niciodată că e aristocrat. A fost mereu obsedat în felul lui de arhitectura pentru mase. Masele, declamă ironic prințesa, fără a-și traduce gândul mai departe în cuvinte. Ei, domnule doctor, interpelă sarcastic regele Vahtang pe academicianul Șaramet, care venea în urmă alături de Mini. Cum vă împăcați cu tovarășii? Nu cred că se compară cu clientela din fosta societate bună. Aceea avea bolile indolenței și ale exceselor de plăceri. Lucrătorii mai poartă urmele exploatării, dar au fond solid. Îi apărăm de accidentele de muncă. Prin urmare, vă place regimul proletar? Foarte mult, răspunse râzând Șaramet, punând o mână părintească pe umărul Miniei, fără a destăinui că prin ea devenise membru de partid. Începând de a doua zi, se răspândiră în jurul lui Ioanide și lui Dragavei știrile cele mai fantastice. Contribuiau la ele răuvoitorii, dar și colportorii inocenți ca smărândache. Se afirma că prințesa Șerica Băleanu dăduse o serată în casa lui Ioanide, la care asistaseră cele mai reprezentative figuri din aristocrație. Șerica ar fi cântat la pian și ar fi spus panseuri politice, iar Marioara, îmbrăcată excesiv de elegant și cu o profuziune de bijuterii la gât și la mâini, s-ar fi relevat ca o intimă a prințesei. Cuclii care apăruse după ce născuse un copil făcut cu Ioanide ar fi dansat French Cancan. Ioanide și Dragavei ar fi declarat că construirea de locuințe economice și de fabrici era o acțiune ce nu fericea pe nimeni. Frumosul babilonean, grandiosul gratuit, materializat în palate, bazinuri și cascade fiind singurul chip de a satisface masele. Ioanide ar fi adăugat că înțelege un adevărat edificiu al viitorului, drept 20% spațiu locuibil și 80% colonade. Preșbeanu, îndeoseb, răspândea astfel de versiuni cu multă maliție. Lui Dragavei îi ajunseseră la ureche aceste baliverne nu fără neplăcere. Nimeni nu punea la îndoială seriozitatea lui Dragavei. Unii tovarăși însă bănuire că s-ar fi lăsat atras într-un cerc ușurat, în care se vorbea cu neseriozitate de marile probleme ale construcției socialiste. Cunoșteau pe Ioanide ca pe un om foarte capabil. Nu credeau totuși prin reputația ce i se făcuse incapabil de paradoxuri. Ioanide s-arătă foarte dezgustat de ecoul recepției lui. Tovarăș arhitect, îl consolă Dragavei, am greșit amândoi. Ne-am pomenit sărbătorim din ușurătate ridicarea cartierului de muncitori cu niște reacționari înverșunați. Ce poate să înțeleagă mareșalul Cornescu și prințesa Băleanu din țelurile noastre? Ei ne vor lua mereu peste picior sau ne vor ponegri în străinătate. Ai dreptate, râse amar Ioanide. Prințesa Băleanu a declarat că a fost o serată reușită. Să nu ne amestecăm cu ei, tovarăși arhitect. Avem sarcini mari de îndeplinit. Vă luăm să ridicăm un oraș pentru mineri. Am uitat să vă spun că avem o mică încurcătură cu Palatul Tinerii. Cei de la întreprinderea de construcții s-au speriat de zvonuri și au oprit montarea coloanelor de marmură la lojile în chip de propilee. Le-e frică să nu păstătuiască de estetism. Și pe ce o să stea arhitrava, cornișa și acoperișul? Se indignă Ioan Ide. Sunt unii tovarăși care aplică principiile bune acolo unde nu trebuie și sunt preocupați mai mult de grija de a scăpa de orice belea. Chestia asta se va aranja. Adevăratul bucluc e altul. Tirona a desfigurat cu Ipsos fețele statuilor și cere timp ca să facă altele, după alt model. Și eu care îl credeam îndrăgostit, izbucni Ioan Ide. Filip, reapărut în cartier, făcea plimbându-se pe străzi cu Lilica conversație franceză. Băiatul vorbea remarcabil de limpede și Lilica profita. Când Dragave se întoarse acasă, după întrevederea cu Ioan Ide, surprinse nu departe de casă pe Filip sărutând după ureche pe Lilica. Ce manie este asta, zise Dragave supărat către Marioara, de a închide ochii la lucruri așa de serioase. Eu măsurăm toate. Filip săruta adineaur pe Lilica. Acești oameni care ne dau târcoale sunt periculoși, deși unii îi socotesc numai steci la minte, plin de ideea că soarele și luna apun și răsar pentru ei. Îmi pare bine că plecăm amândoi pentru câtva timp, tu la noua filatură din Botoșan și eu la ridicarea orașului pentru mineri. În timp ce vorbea astfel, dădu buzna pe poartă un enorm câine castaniu, corpolent și cu urechile clăpăuge, un bloodhound adulmecă peste tot cu limba scoasă afară de oboseală și ca și când ar fi recunoscut că a făcut o gravă eroare, izbi coasta cu capul și o luă nebunește la goană pe stradă. Ei, observă Dragavei, să știi că este unul din câinii lui Vasilescu Lascaris. Îl caută pe celălalt sau a scăpat și merge pe la locurile știute de el. Nu pricep, zise Marioara. La Vasilevs era un fel de clinică de câini la care lucra doctorul Alex Zănoagă, fost senator. Unii câini erau dresați, mergeau singur pe la anume persoane cu câte un mesaj vărât pe dedesubt în zgardă. S-a descoperit o grupare întreagă de foști capitaliști, foști politicieni, membri ai mișcării. Comunicau prin cineva cu străinătatea, primeau și transmiteau știri. Inginerul Axente, marele industriaș, a putut fi petrecut peste graniță. Zănoagă a fost arestat împreună cu vreo 10 din gruparea lui. Și mareșalul? Întrebă Marioara. Nici mareșalul, nici chiar Vasilevs, niciunul din sfera lor deocamdată. Ăștia sunt prudenți, lucrează cu un fir mai subțire, însă țes și ei, nu te îndoi. Ioan Ide visa și el la orașul pentru mineri, privind pe geam cum frunzele se precipitau din pom, adesea ca o ninsoare galbenă, îl vedea întins pe o nemăsurată pajiște verde ca un joc de culburi albe. Păduri negricioase îl umbreau în fund și munții îndepărtați, acoperiți cu zăpadă, îi dădeau gravitate. Iarna verdeața s-ar fi prefăcut în hermină și numai schema pomilor ar fi indicat rețeaua străzilor. Totul ar fi fost foarte idilic și viața în verde sau alb, cu toate binefacerile civilizației, ar fi fost nici vorbă fericită. Însă Ioan Ide nu stârpise din fundul sufletului vițul monumentului sfidător. Coșurile fabricilor îi plăceau. Unele, cilindrice și groase, păreau turnuri medievale. Își zicea că dacă peste 1000 de ani s-ar contempla ruinele unui fost centru industrial, oamenii viitorului ar avea același sentiment pe care îl încercam noi, privind forul și columna lui Traian. Ioan Ide intrase într-o salină și rămăsese uimit de mărăția ei. Niciodată o navă de bazilică nu fusese mai nebun de vastă și înaltă. De-a lungul ei, mii de călugări cu lumânări aprinse în mână ar fi putut să meargă în procesiune cântând. Regreta că n-adusese vioara cu sine ca să verifice ecourile domului de sar. Avea impresia că sunetele s-ar fi prefăcut în cicloane suave și că de sus i-ar fi răspuns trâmbițele îngerilor care aveau să deștepte morții din Valea Iosafatului. Ioan Ide ar fi fost în stare altădată, dar ar fi fost proprietarul salinei, să oprească exploatarea sării, să lustruiască pereții și să se plimbă în interiorul fantasticei capități, ca într-un salon sublim. Drama lui Ioan Ide fusese înainte de a fi fost prea artist, ținând să exprime prin monumentele lui sentimente profunde. Acest lucru e posibil într-un sens larg, foarte obiectiv și în mare măsură o chestiune de hazard, căci nu orice arhitect găsește un Justinian care se comande o Sfântă Sofia. Ioan Ide nu ignora acest lucru și evitase totdeauna pitorescul și bizareriile subiective, dar spera să ridice un număr de monumente solemne, zicând că un popor nu există dacă nu se simbolizează în câteva proiecții spațiale. Dacă podurile s-ar fi făcut ca pe vremea romanilor, din piatră cu arcuri și stâlpi, Ioan Ide ar fi cerut să construiască poduri, ca fiind utile, simple și expresive. Acum arhitectul căuta cu imaginația cum ar fi putut face un orășel simplu, higienic și economicos, punând cu întregul ceva care să depășească suma utilităților individuale, să vorbească în viitor, ca unele sate vechi de munte. Trebuia, gândea el, să caute un reazim în geografia locului și etnografia lui. Arhitectul e, în definitiv, un peisagist superior și trebuie să pui rânduială în natură. Egiptenii au ridicat piramide fiindcă n-aveau munți. Instinctul grandiosului poate fi satisfăcut și prin așezarea magistrală a unui stătuleț în marginea unei prăpăstii. Sunt unii care cred că la anul 3000 pământul va fi plin de coșuri fumegânde, ziziri babilonice. În realitate, omenirea, cunoscând energiile line ale naturii, va trăi în grădini imense și într-o liniște paradiziacă. Ioanide hotără, deci, să-și năbușe orice infatuare de arhitect de monumente majore și să se supună cu modestie directivelor lui Dragavei. Trebuie spus că și Dragavei trecea printr-un examen de conștiință. Mareșalul Cornescu se prezentase nu demult la el, în mână cu o piesă de dimensiuni mijlocii, înrămată superb. Îmi permit să vă supăr o clipă, zise mareșalul jovial și cu o umilitate jucată. Dragavei nu putea suferi această smerenie ce îi se părea ironică și arogantă, dar avea ca punct de conduită să-și reprime antipatiile și să trateze cu oamenii conform cu interesele obștești. Firea personală a indivizilor îi era indiferentă. Mă rog, îl invită el cu capul în jos. O domnă din lumea bună... Ce vrea să zică lumea bună? Nu se putu stăpânia, nu observa Dragavei. E un fel de a spune, așa numeam noi odată o anume societate. O domnă foarte scăpătată vrea să vândă pentru muzeu acest tablou, care e de un pictor renumit, Moroni. Cere o nimica toată. Să-l vedem, zise Dragavei. Era un portret de bărbat din secolul al XVI-lea, în stil foarte realist, și patinarea uleiului părea să ateste vechimea tabloului. Directorul Palatului Cultural îl întoarse pe dos și examină și țesătura pânzei. Nici aceasta nu arăta a fi nouă. Trebuie să-l vadă și experții noștri. Vă pricepeți foarte bine, știu eu, dar dacă regula e să-și dea avizul experții, vă rog să-i consultați cât mai repede. Doamna e în mare suferință. Grăbiți și să vă dea Dumnezeu tot ce doriți. La urarea lui Cornescu, Dragavei lăsă iarăși capul în jos. Doamna în suferință era de fapt sultana de Mirghian. Nemai putând suporta absența portretului de Sezan, Babighian bătu într-o zi la ușa sultanei. Eu sunt Babighian, zise rugător colecționarul. Dă-mi voie să intru. Poftim, îi deschise ușa sultana. Abia pătruns înăuntru, colecționarul căută îngrijorat și, ca și amețit, ceva pe pereți. Apoi se repezi înspre portretul de Sezan, lăsându-se să cadă în fotoliu. Și zu așa, îndelungă vreme, cu mâinile împreunate pe pântece, moțăind cu ochii întredeschiși. Coloare, sinteză, infinit, murmură el în extaz. După un timp, Babighian întoarce capul spre sultana. Ce facem? Întrebă el. În ce privință? Tabloul, își trădă chinurile Babighian. Să mai treacă puțină vreme, dragă domnule, până atunci te-aș ruga să-mi faci un serviciu. Am un portret de Moroni, n-aș crede că e original, dar ca imitație e decorativ. Aș vrea să-l vând muzeului. Nu vrei să-l propui? Babighian se sperie. Eu personal nu pot, sunt director de instituție. Să-l ofere altcineva și eu pun o vorbă bună. Astfel, tabloul fu dat doamnei Balsamachi Farfara, care, cu promisiunea unui comision, îl înmână mareșalului, căruia i se spuse că e al unei prințese care vrea să-și păstreze anonimatul. Dragavei invită pe experții cunoscuți, dar acestea întârziau să vină și cu intenția răutăcioasă de a-l lăsa să se descurce singur. Unul recunoscu maniera lui Moroni, nehazardându-se a face o atribuție sigură. Veni și Babighian, făcând în mers temenelele sale obișnuite. Ei, tovarășe Babighian, spuse Dragavei, nu fără un accent cu farca pe care acesta i-o jucase, defăimând o pânză autentică, se pretinde că portretul ar fi de Moroni, ce zici? Babighian trasă un scaun în dreptul portretului, pipăi răsuflând greu rama somptuoasă, parcurse cu ochii de la distanță mică toată suprafața pânzii. Poate să fie și Moroni, e stilul lui. Ce înseamnă poate? Este sau nu de Moroni? Nu pot să știu exact. Pe dosul pânzii spune GB, Moroni, 1570. Dar e un scris recent. Numai specialiștii străini sunt în măsură să se pronunțe definitiv. Eu cred că e de Moroni. Și pe urmă nu importă. E un tablou frumos. Numai rămas așa cât cere. Drăgavei n-avea timpul să cerceteze singur. Îi era teamă să nu fie mistificat și totodată să nu fie albă un portret de Moroni, care ar fi făcut cinste colecțiilor țării. Puneți-l, zise el custozilor, în apartamentul pentru oaspeți. O să mai studiem chestiunea. Nu mult după aceea a venit în vizită un critic de artă italian care fu găzduit în casa de oaspeți din Palatul Cultural. Când invitatul intră în salonul apartamentului, cu superbe covoare și excelente pânze de maestri români pe pere, Drăgavei îi arătă și portretul. Se zice că este de Moroni, atrase atenția el criticului. Vă rog să ne dați opinia. Non che dubbio, l'opera è del Moroni, ma è una copia non certo banale. L'originale è ben noto, poiché si trova nella Galleria Nazionale Londinese. Drăgavei se roșii până în vârful urechilor. A revelat unui specialist străin că muzeul nu cunoștea o operă notorie dintr-o galerie europeană, i se păru un fapt cu totul detestabil. Acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. Este imposibil ca Babi Gian, zise el Marioarei, să nu știe că portretul există la Londra. Are albume cu reproducere ale operelor din toate muzeele. N-am timp să fac eu însumi cercetări în bibliotecă. Știi că sunt de ocupat. La Doftana nu ni se făceau cursuri despre arta din 500. Sunt un activist și un organizator. Dar fiii noștri vor cunoaște mai bine pe maestrii picturii. Până atunci, trebuie adus la muzeu intelectual cinstit, care să nu se lase înșelat de un Cornescu. Unchiule, vorbi Lilica lui Drăgavei pe când se plimba pe străzile în construcție ale cartierului muncitoresc. De ce nu mă las să vorbesc cu Filip? Am spus că n-ai nevoie de lecțiile lui. A sta prea mult cu el împreună nu-i bine. De ce? E atât de timid. Toți de felul lui sunt timid. Ne înving cu sfiala lor. Cum, muncule, ție te frică de un copil? Da, răspunse Drăgavei râzând. Copiii prin gingășia lor ne fac să ne pierdem tăria. Atunci ce frică și de mine? Bineînțeles, consimți Drăgavei. Dar el gândea lucruri pe care Lilica nu le înțelegea. Aceasta se încăpățâna să ia apărarea lui Filip. E sărac și trist, n-are mamă. Ca copil, recunosc că e nenorocit. Iar trebuie o familie sănătoasă. Acum trăiește printre oameni care îl fac să viseze tot felul de prostii. Ce fel de prostii? Că e prinț și va domni odată. Filip e prinț? Întrebă curioasă Lilica. Stați singură, se răsi Drăgavei în glumă la ea, începând că discuția era inutilă. Afară de asta, văzuse pe Filip apropiindu-se sfios. Acestuia nu-i comunicase încă nimeni interdicția de a frecventa pe Lilica și de altfel Drăgavei nu înțelegea să fie brutal. Ce mai faci, tinere clavecinist? Îl întrebă Drăgavei răspunzând la salut. Am venit pentru conversație. Din păcate, aveți să vă despărțiți în curând. Mergem în provincie. Lilica pleacă și ea cu Marioara. Filip spăli puțin și rămase cu privirile în gol. Ne pare foarte rău, adăugă Drăgavei, mișcat de tristețea băiatului. Cum o mai zici? Aș vrea să muncesc. Eu merg într-un oraș de mineri. Acolo sunt oameni care lucrează pe sub pământ și se bucură să audă o dată pe săptămână muzică. Dacă ai venit o zi, două, la ei, să le cânti, ai învățat ce înseamnă munca. Filip deveni deodată politicos și circumspect. În urechii răsunarea cuvintele aspre ale Hangerliwaiti. E, si-o, tu, nu ca sau canaie. Trebuie, murmură el cu vădita răceală, să întreb pe tanti. Vădit indispus de distanța lui Filip, Drăgavei se mai plimbă puțin pe șantier. Zări pe nisiparul încăpățânat cu bun muncitor de altă, care îi irita mereu prin nepăsarea lui, încă nevindecată. Se simțea nervos și voi să facă un exercițiu de stăpânire de sine. Ei, tovarășe, îți place ce-am făcut noi aici? Îl provocă. E frumos, nu zic nu, dar ce-mi pasă mie? Eu am cer nisipul meu. Poți fi ridicație pentru muncitor? Dacă e așa, e bine. Eu de unde să știu pentru cine e? Mă plătiți, muncesc. Lui Drăgavei îi se urcă sângele la cap. Tot nu te-ai lămurit? Trebuie să mai stăm de vorbă odată. Și plecă furios de a se fi înfuriat. În fața casei, Dragavei se izbi piept în piept cu Gaitanii Pieton. Să trăiești, zise acesta jovial. Se fericiți din toată inima. Auzise că Dragavei se va transfera în curând în provincie cu o însărcinare superioară și era plin de speranțe. Când auzise de întâmplarea cu portretul de Moroni, exclamase către toți. Nenorocitul, cu ochii spre cer. Fără să bârfească direct pe directorul Palatului Cultural, asista la clevetirile împotriva lui, emițând suspine echivoce și întreținând atmosfera de ironie. Vizita febril cu bastonul în mână pe toți oamenii influenți la care avea acces, trecurând ideea că fusese pedepsit pe nedrept prin mutarea la cabinetul de numismatică. Și tot asta numai pentru a-și recăpăta limuzina și a putea da recepții în interioare vaste și somptuoase. Rămase deci entuziasmat când Dragavei îl informa că a auzit că va fi numit director al Palatului Cultural, numirea rămânând, bineînțeles, la aprecierea forurilor superioare. Eu, zise Dragavei, simplu și cu o emoție puțin obișnuită la el, mă duc la mine. Ei muncesc goi și mânjiți de sărbune în măruntaile pământului. Vreau ca, atunci când ies plin de sudoare din mine, să pășească fiecare într-o casă albă și frumoasă, cu baie de faianță albastră, cu paturi de lemn de nuc și cearșafuri albe de in, iar pe masa din sufragerie să aibă farfurii de porțelan și pahare de cristal. Ești un bărbat eminent, strigă Gaitani. Va veni mai târziu și tovarășul Ioanide, care va ridica cu un colectiv planurile orașului. Este un artist excepțional, genial. El și dumneata veți face împreună lucruri mărețe. Vă felicit din toată inima. Peste câteva zile, Dragavei porni în automobil spre orașul cu mine. Marioara plecase mai înainte, împreună cu Lilica, la filatura din provincie. Casa era complet goală și în curs de dărâmare și când mașina se puse în mișcare, lucrătorii pe ziduri desprindeau cărămizile și le rostogăleau jos pe un jigap de lemn. În curând, Gaitani, numit prin delegație director, apăru în limuzina somptuoasă în incinta Palatului Cultural. Când coborâ, deschise larg brațele pe unul din care atârna nelipsitul său baston. Îl așteptau la intrare, venit ca din întâmplare, prințul Antoan, regele Vahsang, Smărăndache, mareșalul Cornescu și funcționarii. Gaitani râse preliminar și voluptos. Se trăi! Mareșalul Cornescu, ca și când ar fi fost efectiv major domnul instituției, făcu câțiva pași înainte, își respiră barba pe piept și ură protocolar în gest, familiar în ton. Bine ai venit! Să dea Dumnezeu să ai parte de tot ce dorești! Peste o săptămână însă fu numit director general Cornel, iar la muzeu un profesor de istoria artelor. Totuși, Gaitani izbuzi pe alte căi să-și recapete drept consolație grandioasa limuzină. Zvonul arestării lui Alex Zănoagă și a grupului subversiv se răspândi ca fulgerul. Cuplețel ocolea de la distanță orice câine și când cineva îi prezentă un cățeluș să-l mângâie, se dădu înapoi cu groază.